www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ جو بھی اس زندگی میں پیش آنے والے معاملات ہیں سب کے لیے ہدایت موجود ہے. ہم کو آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے. اسلام کی تعریف کی جاتی ہے گردن لہذا لو اطاعت ہے کہ مسلم میں اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا. شریعت نے عقائد کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی تسلیم, معاملات کے بارے میں کہا وہ بھی تسلیم, معاشرت کے بارے میں کہا وہ بھی تسلیم. غرض کوئی ایسا مرحلہ یا مسئلہ نہیں ہے جس میں ہماری شریعت مقدسہ کی تعلیم موجود ہو. یہ ہم کو آپ کے سمجھانے اور سمجھنے کی بات ہے. عام طور سے کہا جاتا ہے دوسری قومیں بدنام کرنے کے لیے کہ عورتوں کے حقوق ہی نہیں ہیں اسلام میں. یہ غلط ہے. عورتوں کے اتنے حقوق ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان کیے لوگوں کو بھی. یہ مستقل اس کا مسئلہ ہے کہ حقوق بیان کیا ہے. زوج کے لیے بھی حکم بیان فرمایا اور زوجہ کے لیے بھی. زوج کے وہاں شروح نبی معروف, یہ زوجی کو تو ہے تمہاری بیوی بن کے جا رہی ہے, وہ لوڈی نہیں ہے رفیع کا حیات بن کے جا رہی ہے. وہاں شروح نبی معروف. دوسرا الرجال قوامون علی النساء, رجال قوام ہے نساء پر. دوستو الرجال قوامون علی النساء سے حسن زد حسن نظم ثابت ہوا. وہ آشروہن بالمعروف سے حسن معاشرت, یہ دونوں چیزیں اگر سارے عالم میں آ جائیں سب امن و امان ہو جائے. ہر شخص اپنے حقوق کو پہچانے. حدیثوں میں آتا بھی ہے کہ لوگ حقوق اپنے تو یاد رکھیں گے دوسروں کو طے کر دیں گے. آج حقوق زوجین پوری پوری تفصیل موجود ہے قرآن پاک میں. اتنے حقوق ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے وارث رحمت للعالمین, سب سے زیادہ رحمت للعالمین تو عورتوں کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کے حقوق ہی کیا, عورتوں کے حقوق بھی لوگ حقوق نے وجود ہی کو نہیں مانتے تھے. مسائل ہیں, بعض جماعتیں ایسی تھیں یا قوم کے عورتوں کے وجود ہی کو نہیں مانتی, بعض قرآن معلوم کیا کہتے تھے. مگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سارے عالم کے لیے ہدایت, سارے عالم کے لیے رحمت. آپ دیکھ لیجیے کہ کتنے حقوق ہیں. عورتیں ہیں, کوئی نانی بن رہی ہے کوئی دادی بن رہی ہے, سب کے حقوق بیان فرمائے. فرمائے کہ عورتوں کے ماں کے بہنوں کا جنت ہے. یہ معمولی حقوق ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں. حقوق کے لحاظ بھی ہیں, حقوق زوجین بھی ہیں. آیا ہے حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق. علامہ ابن قیم کہتے ہیں تجربہ حدیث سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ جنت میں کس وجہ سے لوگ جائیں گے, کون سے اعمال ہیں کہ جنت میں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگ تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا تقوی اور حسن خلق, انہی دونوں چیزوں سے لوگ جائیں گے جنت میں. علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہو جائیں گے. کون سی چھوٹی سب بتا دیا. اتنی حقوق اللہ کا ادا کرنا بھی ضروری اور حقوق العباد کا, یعنی صرف یہ نہیں کہ تقوی اللہ بلکہ حسن خلق کا تعلق ظاہر مخلوق سے ہے. تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ کا ادائیگی مراد ہے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق مراد ہیں. ابن قیم ہمارے حضرت معاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جی بھائی صحیح بات یہ ہے کہ اگر تقویٰ ہوگا تو حقوق العباد بھی ادا کرے گا. تقویٰ اگر دل میں ہے تو یہ نہیں کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے مخلوق کے حقوق کو ادا نہ کرے. اس بنا پر بار بار اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا امر دیا, امر فرمایا تاکہ تقویٰ کے ذریعے سے ان تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے زوجین کے بھی حقوق بیان کیے اور زوجات کے ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, صرف رضا قوام نہیں ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, ان کے لیے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں اسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں. جب ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے حقوق کو ادا کرے گا تو دنیا میں امن و امان. آج جو بے امنی ہے, کوئی اپنے اپنے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے, نہ رعیت حقوق ادا کر رہی ہے نہ صاحب رعیت حقوق ادا کر رہے ہیں, جو خرفشار ہے انتشار ہے. یہ نظم بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے اس کی ادائیگی کی توفیق محمد ہے. ہر ایک کو شکایت ہے ایک دوسرے سے. ایک مسیح عالم لکھتا ہے کہ ایسا ہے کہ گھروں میں فساد پہنچ چکا ہے, کوئی کسی سے منشرح نہیں ہے. ہاں کیا بات حقوق کی نہ ادائیگی کی وجہ سے, اس میں نہیں حقوق کی ادائیگی دوستو ہر وقت کوشش کریں. زوجن ہی نہیں بلکہ والدین ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, سب کے حقوق ہی کی تو شکایت سب کو ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمایا ہے ایک دوسرے کو, اس کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو بجا لانے کی بلکہ اس کو سب سے آگے بڑھ چڑھ کے رکھنے کی توفیق برحمت میں ان شاء اللہ دنیا میں حسن معاشرت بھی ہوگی, حسن سلوک بھی ہوگا, اور اسی سے ان شاء اللہ چین بھی ہوگا, اطمینان بھی اور سکون بھی ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.